امتیازات سورت ممتاز دے پاولون تو حافظ خافظ تو رافع آیت نمبر تین سورت ممتاز دویم وکنتم ازواجا ثلاثا خدا سنچے دریم سورت ممتاز پندرہ مالا سورت موزون مرفوع او مخے دار موزون دستور پتار او درشی مصبو پم شتے لگ دانی موزون سلورم امتیاز سورت ممتاز بعد ارت نمبر چتیس وجعلنا ہن ابکارا غربا اطرابا بلا شانشتا بل امتیاز سورت ممتاز بعد نمبر پچ پرمانے پاشار بود شرب رحیم بل امتیاز سورت ممتاز تریتر نمبر دری و یابانے نحن جعلنا تذکر مطال للمقوین دور بارکے بل امتیاز سورت ممتاز بعد نمبر ناسی یو کم اتیابانے رحمت اللہ مطهرون مقصد سورت ہاں رسول تتمد سورت رحمان الت مبارک بکل شن و اللہ دلتا و دلتا کی وضاحت کی او تکمیل کی اول شپگ آیتونا تمہید دی پا دی که دا غدریو پرکو دا اوال تمہید دی چی رسو پی تفسیر روان دی عموان ار زمانہ که دا غدری پرکیوی ازا و قاتل واقعا کل چواکیشی قیامت ہم قیامت دوں دے واقعہ دو کے شک نشتے جیسے وقت وقوع شک کن ددی واقع دو کے شک نشتے دیکھو تو واقعہ ہوئی جیسا دہا جیسا وقت یا کاذبا نشتے دے وقت وقوع دے کے کاذبا تو نا یا خدا صفت دے موصوف محذوفہ لیتا فی وقت وقوعها نفسن کاذبا نہ بھائی پوکھ دوا کے دیکھے اس سو کو درجن تیا کن کے اس کو درجن تیا کے نہ منی کنا بیا بیٹھو لو منی یا کاذبا اس میں پائل لے پمانا دا مصدر دا کسبن لیتا پی وقوع کسبن میں مانا دا جی نیشتے پوکھ کے دیکھے درجن تیا حافظتون خافظتون ذلہ کون کے بھائی یو ڈاللہ چہزان اچت گڑی قرآن لندر آدھی دا با ذلہ خوار سی را پیا اچتا کون کے بھائی یو ڈاللہ یو ڈاللہ چہ اجزان قرآن تانا دا با اچتی لکہ حدیث کرا دی انہا اللہ رفا بیادر کتاب یا قرآن وادو بی آخرین چہ دا اللہ کتاب تانا تو غریبانان روجہ کے دا سنگ روجہ اب اللہ دی اچت کی اب کم چہ زان اگٹ گرن اب خافظتون اب اللہ اندرہ غور دی ازار جتیل ارز جت جانا کل چجڑا کو ازما کا پجڑا کو ارز ہے قیام یو زلزل براش یو ناسو تو تقورا بگو انہ زلزل تا ساعت شیعنو عظیم یو تران ترانہ تزل کرن و رضاتین ام مارتات و تزل کل ذات حملین خملا و ترانہ سوختو کارا و مام بیتو کارا ولیکن آداب اللہ شدید سخت رزا اللہ اتی مگ بچ کے ازار جتیل ارز جانا کل چجڑا کو ازما کا پجڑا کو ارز سخت زلزل براشی وبثت الجبال بثنا وضرب ضرب شي غنا بضرب كيدل وكان هبا منبثنا شي بدا غنا غبار نستشي وابلودي وكنت مدوا ثلاثا اييتاسو دلدري يا شي بتاسو قسم ندري دوار دري وان ماني دي بعد خاب الميمان او حاضر دل دادي تو خي طرف والا شي عمل نامه تو خي طرف ملاو شي تو سلو شان خي طرف يا ميمان يوم نري نیک بخت آر چی قرآن تا اللہ کینو لبو دنیا کی و سلوی شان بی نیک بخت خالکو و سال مشبا آما اب بدبخت خالک چی قرآن تا نون آس ما سال مشبا آما و سور بد حال بید بدبخت خالکو و سابقون اب مقراتون کی دا اللہ کتاب دا اس سابقون مقی بی دا پا اگر نیک بختو کی مقی کن چی مقی برات لہ تولنا مقی آغا دا وردر مقی سابقون اولئک المقربون دقل نزدیکان بی اللہ تا و جنتون نعمتون کبی سولتون من الاولین یولوی ڈالا بی دڑن بانونا تصابونا تصابقون کی و قلیل من الاخرین اڈیر لگ بی دروتو تر قیامت بی داخل کا سابقون خورست بس لگی گی لکا صحاب کرام تقریبا طول سابقون طول تقریبا یا تابینو کی مطلب 80% سابقون دانور بیا اصحاب الیمین بیا تا بتا وین کر رقم 50% شو اوس بتا 5% سابقون ا د نور پچان بي سبب نور اسب کې بي دته مشرکان خو په حساب نه دي سولتون یو ډډاله بيد رومبانو نه اسابقون اړیر لګ بيد رستونه اسابقون ا د تر موضوعنه په کټونه بناتي او د دشو د سترو در موضوعنه د سترو در په تارونه به ودل شي سردار انسان لا ناروا سړی لا ناروا دی ولی دی کې مسجد الله نه ور انسان دی مسجد او خذله فکار دی دغه خذ بار ګرځي په بس مسجد کې او کور کې د سړی دلان دی د سړی مخ بدماشي کولم نشي نو سړو لا جایز دی سره او خذ جایز دی متقینا تکون کی وای تکون کی وای علی په دیوانو تقابل مخامخ یو بل ته ناست یو بل ته مخامخ وناسی یتوب علیم الدانو مخلدون گردی په دی باندې الکان همیشه ځوانان بوډاګان کیږي مه ځوانان ځوانې ولې وې لکه بوډا سړی یو خدمت نشي کولی بل سړی بدمله چې یو کاکا وراړه اله بابا ورته جارو وه که نوکر یمه نشي ویلو تا چې غیرتي او دله سړی خو پلار ته ویل بابا دا کار بابا دا کار وکړه دله سړی پرېږده چې لږ غیرت په کې نو که نوکر ارنګ وي دی ورته نشي ویلی چې مشر سړی نو الک ته خو سړی پردي ته ویل بچی له وراړه وله بچی د دا صفا کړه پردی کوم خو چې هغه غیرتي الک وي خجي خا چې دله وي زما څه کار صفا کو کنه بې غیرته انسان په الکا وړو کې وم په ځوانانو کې بوډاګانو کې وي هر قسم خلک شته دنیا کې چې تربیت غلط شوی دا د مشر د کشر ته دا پیژنې ادب پیژنې مشر به خبر دی به ته رانیغېږي یا تا دې چې کوم خلک مشر ته رانیغ شه که نه ټوکې وکړي دی چې مشر چې بوډا شي ته خلک به سره ټوکې کوي دا ګوره د دنیا ول حرمات و قصاص عزتونه د بدلې دي چا چې د پلار بېعزتي وکړه زامن والا کوي چا چې د مشر ورور بېعزتي وکړه نو د ده له به کشتران بېعزتي کوي دا قانون دی یتوب علیهم الدان مخلدون گردی په دی باندې الکان همیشه ځوانان یو به تی دي بل به هغه یې ټوخی نه کوي چې بوډا سړی وبرا ته باید د شی پکې وغورو یو خو خوند نه کوي چې بوډا له شی راړي بنده ته بد لګي چې هغه راړي سکې به څنګه زه خو نه شم څکې چې بوډا سړی ما دا به څنګه څکمه خو زه خپله بوډا یم اوس مونږ نه بوډا به څوک یې بیا کوابې نه خو پخوا زما دا عادت دی چې زه بوډا ته نه شم د بوډا له شی نه شم څکې نه ورته چې راړه بیا کوابې کار څوک یې که غریب یې کوي بیا کوابې نه په ګیلاتونو کوب ویل کېږي هغه شي ته چې د هغې ګوتمني او بعضې د ابریق جمع ده ابریق هغه پیاله چې د هغې کونډې وي وقات ممین او جامونه د شرابو لا صدعون نه نه به بدخوا کېږي لا صدعون نه نه به سردردي راځي په دی باندې د دې نه ولهم دې پو نه به بدخوا کېږي الټه به نه کوي وپاکزنه همی وایي د هغه نه یا تخیرون چې دی یې غوره کوي چې کوم یې خوښوي ولهم تیرن غوښه د مرغانو به وي د هغه نه چې دی یې غواړي او هورې به وي غټو سترګو والا کم سالل ته به وایه چې دا ملغلرې دي صدف شی پړکنده یې لکه صدف کې چې دن نه وي چې راوځي هغه پړک وي داسې چمکېږي به جزان دا په څه ورته ملاو شو جزان جوزو جزان بدله ورکړي چې بدله په سبب چې دی کوونکي صورت د کوم ځای دی مکه ده که نه مکه کومه ولوه قرآن دا دې داسې ده دا دې قرآن بدله ده ښه نه لاسمعونه فیها نه بری په دې جنت کې لغون بده خبره او لا تعثیم نه خفګان تکه سړی ګناه وکړي تعثیم نه اسم نه اسم ګناه ته وي سړی چې ګناه وکړي نو ړه خفه وي که نه نو هلته به دا خفګان مفګان نه وي الا قیل مګر اوري به وینا سلامن سلامن بچ وی بچ بچ وی بچ بچ پکې وایه مبارک شه مبارک شه دې ته سلام د تهنیه ښه دغه سلام نه د دعا والا چې سلام نه کوي وعلیکم السلام هغه نه و اصحاب الیمین دا ته دوی مړه ده او ښي طرف والا ما اصحاب الیمین څه ښه لوی شان څه ډېر ښه شان دی ښي طرف یا نیکبخت خلک ما اصحاب الیمین څه لوی ښکلی شان دی نیکبخت خلکو فی صدر محدودین فی صدر محدودین په بیرو بیاغو کې به وي د دنیا بیر خو چې را شو کې نو لاس به دې خوږی ادغي په کې او تلخې ممدود او کیلې به یې پیدر پیدا یو بل دفاع ته تلخ کیلې ته نه وایي څه دی خو مطلب د کیری پشان شي به دا شانو او ذل ممدود آرام به یوګد سور نه مراد موږ وخت آرام ځکه سور خو ساجت تلتا نور نشته سور د ساجت نور خو به خاطر د قیامت پر باندې ا د دې بعد خر وای دې دې دې سور نه پر دې سور دا سور خو نقصان ورغی دا باندې خو د دې نه کې نه سي د سپوږمۍ درنه خو دوه پر کې نه شیخ یو شاګر نه دی وای چې سور به دا خو دې نور نه دا نور نه غن دا ای نور راګان سور سور دکی د سپوږمې سور سور د سپوږمې رڼا سور دغه تیارې ته شوې دي د الله باندې و دل می مبدو نو کله کله سبب راوړي مراد مسببي سور چونکی سبب دې حرام د پاره مراد مسبب ده نه چې دوی سور به وګدي نور به چرې سور به وګدي هغه دوی چې د دې بیٹو نه دین او څنګه جوړ دږي و ما مسکوبنا او با بای بایدون که وفاکتن کثیرتنا همیوی بای دیره لا مقتواتنا نبای ختمی دون موسم بینه ختمی گی از گوره دا مالتو موسم ختمی گی ختم شد کنا بیا با اولی که دا داغ موسم ختم مخ کنا دا امونو اپروسا نو آقا موسم بنده هر موسم که بارا میوید دی دنیا که دا ملکون شد چی هر میو بکی لکه مستر که تقریبا آرام میوشته خا پار موسم دیر رو دکم پک مالتی نخی تازه سا لا مقتواتی نه نبای ختمی دون که موسم بین خد ولا ممنوع نبای بانده دون که کلا کلا موسمی وی بانده اغسطه نیچی غریب سره ممنوع نو اغسطه بمشه او موسمی وی ار وقت چه سر خواقی و پرش مرپوع و بستاری بای وچاتی وچاتی این نانشانان نه او دا هون نا انشان ناو نا دا او سا هور دا از ما بایست اشاره دا خواهم یقینا مون پیدا کری دا هوری انشان پا پیدا کولو بانده و جال ناو ناو کارن نو گردولی مونگا دیده پیغلی باکرا چی خواهن سڑه و سلنی ملاو شه غربان عربان میناناکی اطراب نام دولی اطراب دا تراب نا چی پا ماشموالی بخار کلوی کری هم دولی کنا لیت خواب الامین دا به د پاردخی طرف والا سورتم اولین یو ډیر ډالا به د رومانو نه هغه ډډا به رستو اصحاب الیمین به رستو کې مو ډیر و اصحاب الشمال او ګس طرف والا چې په ګس طرف ده عملا ملاو شي یا بدبخت خلک ما اصحاب الشمال و سور بد حال به د بدبخت خلکو وی سمو مینه په ګرما وا کې به ای په ګرمو بو کې به ای و ظلم یخمو په سور د لوګو کې به ای دې سور مانه مو سور وکړه ځکه هغه رڼاګانې خو به وي نو لوګو هغه سوري کې به د خان سوری به وي لا باردی نه به د آرام ولا کر نه به د عزت ولې وجه دا ذکر فرد جرم یې دا و انم کانو یقینا دی قبل داکه مخکې دینو په دنیا کې مترفین مستو و کانو بل دا ودی چې همیشوري به کول علی الحنس العظیم په ګناه لوی بان ګناه لوی ګه ګناه لوی شرکم پرور غټ ګناه شرک دی اس حدیث کی طرح دی حدیث کی طرح دی ما من الناس من مسلم یتوفا لہو صلاتن نشتے مسلمان سڑے جدا دری بچی مرشی لم یب لوگو الحنس وہی چاہ دوانا تین رسی شاہ بسے اللہ ادخلہ اللہ الجنہ مغرب جنہ تعالی دنہ کی نو چې ځوانه ته نیره له ماشومه نو په ماشوم سره ډېر خپي کې چې ځوان شوی ځوان خو بیا د فی تعلیم کړي نو کری خدای ولګي بچي پاغو سره چوي بچي اړ یو بند ته خوږي کده یو ورځ هم بند ته خوږي کده میاشت هم او هغه چې بیا ځوان یو یا د پلار املا په کله کوي دا غ مټی شي نو چې مړ شي خنس دغه ته نه وي نه بلوغ ته خنس وای شرک ته مطلب دا ده لم یبل الخنس معنا چې شرک نه کړ دغه ما چې مشرک دغه ما خو الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام لکه څنګه چې نوح عليه السلام ویل فاذا استويت انت وما معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين سوره مؤمنون آیت نمبر 28 کې نو خنس چې قران دی ویل په حدیث نشي بودا دا بیا بیا تاسو قران وایو په حدیث په پوهیږئ قران چې کوم دا تله په دې به هر یو شی هر کتاب په قرآن ته ده بیا به نه ګمراه کېږي چرې به نه ګمراه کېږي چې قرآن ته څه وایي او که قرآن دې نه ویلی او حدیث دې وایي غرق به شي حدیثو کې هر څه شته هر قسم حدیث پکې شته وخت یو عالم یو خبره کوله عجیبه ښه خبره وکړه هغه وی ګوره په دې حدیثو کې دام راغلي چې نبی علیه السلام یو وخت خلکو ته ویلو متا یې جایز کړو یا زنا یې جایز کړو استغفر الله متا دې ته وایي زنا ته وایي دا شیګان چې کوم ځکه وایي هغې ویل راغلی چې مونږ څوکو ځان خسي کړو مونږ ځان صحابه به داسې ویل صحابه داسې خلک چې بیا پیغمبر ته وایي چې مونږ ځان نبی علیه السلام مخکې سمې خبرې نه شو کولی وایي راغلی چې څو میاشتې مونږ کور ته نه وي مونږ ځان خسي کړو نبی علیه السلام ولې وایي مونږ زموږ خوشاوت زیات شوې وایي ولې چې په دې پردو ښځو باندې استغفر الله استغفر الله پوه نو بیا هغه سړي خبره وکړه وایي دی وایي چې نه دا په لومړي وخت کې ابتدا کې دا زموږ د مودیانو چې دا په ابتدا کې یې جایز کړو نو دا ابتدا کې څه دا خو د خیبر هغه واقعه وه د اخري وخت خو بل ګوره په قرآن کریم کې وایي والذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمان فانهم غیر ملعون فمن ارتضی وراء ذلک فاولئک هم المهتدون دا مکی صورت دی په مکه کې ورا ځارکه کې متا شامل ده ځکه دوه شیان جایز یو خد یو وینځه متا په کې کوم ځای نه اوس دغه حدیث غلط دی دا چې وایي جایز کړ دا ناروا دی په پیغمبر باندې تهمت دغه بېزتي ده هغه بس چې ورسې زنا وکړي دغه خود ته دغه شان ته هفته نیمه دوه ورځ وروسته زنا وکړي بیا پرې الله اکبر او صحابه باندې تهمت دی اوس حدیث دی دغه صحیح حدیث دی بخاري خو غلطي شوې ده دکه نقصان دی چې قرآن ته ویلی نو تا ته پته لګي پوه شې چې متا خو په مکه کې به آرامه شو وه مکه کې آرامه وه نو مخکې نه آرامه ده والذین هم لفروج محافظون الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ارتضی وراء ذلک چا چې ولټو سیوا دې ښځې د وینې نه په اولئک هم الغادون دغه عادیان دغه حد نه تېری کوونکي دي سیوا څه شی دی متا استمنا بلیا د لیواتا دا ټول فکرار سبا باندې بل سره رښتی نو یا د امام بخاری نه غلطی شو یا په کې شیګان ده نه ځکه شیګان په مذهب کې متا جایز ده نو اکثر داسې موشي موږ بخاری ته توان نه کوو هغه نیک سړی دی خو مطلب به د کتاب کې دي نو ته به په دا کتاب کله پوهېږې چې قرآن دې ویلی ته به تاسو به قرآن کې پته وي نو دی به لیکلي دا په لومبي وخت کې لومبی وخت سره دا خیبر دا پته لومبي وخت کې وه دغه به دغه کې وه مدینه کې وه د الله بندګانو او په مکه کې آیات راغلی چې نه ورا ذلک د وینې نه او د خپلې ښځې سیوا چې کوم دا عادو دی غادي دی نه حد نه تېرو پوه شو په قرآن کریم چې نه ویلې هغه په حدیثو ته پوهېږي د دې وجې نه مولیانو قرآن په دې غیر په حدیثو کې لګیا شوي غلطه ته راځي موږ هلته کوو دلته خنز عظیم وایي مطلب دا چې ماشومان مړه شي نو دی نو دوه زامنې مړه شي یا درې هغه به جنت ته ځي او شابس چې ماشومان دا چا ویلي سړی خو خنز نه مراد شرک دا معنی یعنی مطلب او داش د حدیث ما من الناس من مسلمین یتوفا له ثلاث یم لم یبلغ الخنس هذه ایس یو مسلمان دا نش دغه درې بچی مړه شي خو چې شرک دی کړی پوه شي او ده په هغې صبر کړو نو الا ادخلو الجنت به دننه کړي چې صبر وکړه او چې شرک کړی هغه دپاره خو وایه الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین چې قرآن دې ویلی هغه په حدیث نه پوهېږي په شیر نه چې پوهېږي قرآن اول وایه خانه وکانو او دی چې ویل به اذا متنا کله چې شو موږ وکنا او شو موږ خاورې دا بل ګناه نو اړوکې ان لما بوتون موږ به بې دوباره پوره کېدونکې مشران ته ړومبه نیم ووایه یقینا ړومبه نی وروستو نی خامخا جمع کېدونکې به ورځې وخت د ورځې مقرر ته قیامته یقینا تاسو ایها الظالون او گمراهانو او دروغجنو لا کلو خامخا خوراک بکوی دشه ده اون ازده قوم نه فمالیونه نو ډکوونکي به د دې نه البتون خېټو نه پشاربونه نسکی به په دې بار مې حمید د ګرم اوبو نه پشاربونه سوربارهم نسکی به تاسو په شان د څکلو د بیمار اوښه هیم یو مرض ده چې اوښ ته ولګي نو اوبه سکي حتی کې سکی د اخر ډېر ډېر شي جوړ کتر اخلا شي مړ شي نو دا که یو بس کیس کې غدا کوم اسخه او هادان دم یوم الدین دا مل وخت عادی منکرین د مشرکان د دروازه قیامت او دلال شروع شي اول دل نحن خلقناکم من پیدا کړی تاسو په لولا تصدقون ول تاسو تصدیق نه کوئ د الله دیوالی اپرتم ما تم نون اے خبر راکړی داغه چې تاسو اوردوی په خېټو د زنانه او کې منی انتم تخلقون آتا جو جوړوي دا ما شوم په خېټه کې د خدي اب نخنون شو اب نخنو او خالي موږ جوړوم کې تا خو ابتکار وکړ ابتدا منی دی وښته او دا دن نه بیا څوک کار کوي یته ابتدا ته یو شی اسباب استعمالول شي لیکن انجام سالاس کې نه دی کوله دغه بیا د الله کار دی مخې ته چې الګ ته جوړې جنا چې جوړې یا ته یې سم نه جوړې دا الله کار دی نه نو قدرنا بینکل موت مونږ نه دا کړې په مېر ساس کې مرګ و ما نه هو ته دان دی بچ کې کدا وریا بچ کول شي او نو مونږه بمسبوقین کمزوري اعلان په دی باندې چې په بدل کې راولو پشان ساسو نور پیدا کو مونږه تاسو باغ تاسو نه د خنزیران جوړ کړه سپیانه جوړ کړه تخویب دی سخت چې قرآن نه خلاف کې ولقد علمتو نشأت الاولى دکتر پیژنې تاسو پیدایش لوم باندې فلو الا تذکرون ولې تاسو نیادی خپل حالت یا ولې پنه اخلئ او دویم دلیل افرایتو ما تحرتون خبر راغی دا تاسو کری فصل آتا زرغونوی دیلا یا موږ کرل ستا لاس کې دي دانې به تولې یوې بکې زرغونل ستا کار نه دی زرغونل د الله کار دی انتم تدرونه و آتا زرغونوی دیله فصل په پټي کې یا موږ یو زرغونوونکي الله زرغون لو نشاو چې که زرغون خوښه شي له جالنه و خطامن وبغردو دیله و چې خطامن یا بیسن ابن جوزی معنا کوي نو دا به وچ شي څه معنا تخم به وچ ځمکه به نمی به پکې نه وچ به شي راونه خیږي خطامن وچ فضالتمن نو به ګرځي تا تفکهون خفګان کوونکي خفګان کوونکي پس وایه به چې انا لمغرمون بېشکه موږ تاواني کړی شو بل نحنو محرومون بلکه موږ محروم شو فصل نه هی دا به وایه خطامن یا خو تا منه که چېرې غواړو مونږه وګرځوی دل دل سیلاب راشي په فصل باندې او وګرځئ تاسو خفګان کوونکي چې هی فصل تباه شو بې شکه مونږه له مغرمون توانیان کړی شو بلکې مونږه محروم کړی شو فصل نه اوس درېیم دلیل اپرایتم المال الذی تشربون ای خبر راکوي د اوبو هغه چې تاسو څکوي انتم انزلتموه من المزن هغه تاسو راوړی دی د اوبو له د سپینې ورځې نه ام نحن منزلون یا مونږ یو راورون کی لو نشاو که تر خو خوشی ته مونږه او بغردو دی او بوله او جاجان تروي فلولا تشکرون نو ول شکر نه ادا کوي هغه تروي و راوچتی کی د سمندر نه ابر ما راور نو سبا انجام شي پسونه به یو چی تبا بشي تاسو حکایتو کې را دي مولا رون ذکر کړی دي و یو در خلق را جمع شو فرعون ته وی چې وګوره موسی الله سوال کوي دا سوال قبلیږي نو تم د خپل خدای نه سوال وکړه کنه چې باران وشي نو یو د شپې پاده شیطانان ته وی چې و شیطانانو پرده را باندې راولي کنه باران وکړي کنه وی ښه ده کنه ای تلې اوبه خېړې وڅکلې د ټول دنیا شیطان را جمع شو مصر ته اوبه وڅکلې وای را د مصر په ځمکه باندې امتیاز وکړي ټولو سهل را پاتو هر دا که او بو بولاری خلق وی او بارانو شد نجا دور را تیر بین پتر او چه او میتیاده اگه میتیاده خود پتر او چه نمولان رو بایی این کرامت ولی ما عجب است چون بی شاشید گفت باران است باران شد وی دا میتر دا فرانیان دا فران دا ولی کرامت هم عجیبه و دا فران چې کله میتیاد وکړو دا باران چرته اخو دا یوریا وه ایو پتل وچ کړه الله هم وایي میتیاد به کوم درنه پتل به دې وچ شي ولې دا کوي یاره م ورکوي تخته یعنې دلیل عقلي م دی چې داسه کومه او تخویب م ورته ورکوي لو نشاو که چېرې غواړو مونږ وبه ګرځو دا اوبه اجاجن تروي مالګینې فلولا تشکرون نوال تاسو شکر نه ادا کوئ د الله خولي کی ته قران ته کې کم بختانو لوی نعمت قران دی او بل دلیل اپراتو منار لته تورون ا خبر راګی دور هغه تاسو بل وی انتم ان شاتم شجرتا ا تاسو پیدا کړی دا اون دیو د دیور ام نه نو منشون یا موږ پیدا کوونکی دیونو نه نو جالنا تذکرتم موږ ګردولې دا اور د دنیا تذکرتم یا دهنی د آخرت نمونه نه ده ویلې ښه دا نه چې موږ د هغې نمونه ګرو دا نمونه نه ده یا دهانی ده ومتعال للمقوین او پایداته د پاره د مسافر او د پاره د مقیم مطلب دا دی دا د هغه اور یا دهانی ده چې دې اور ته ګورې نو تا ته هغه اور یادیږي د ملک یو سړی تیر دی محمد علی کلیو که کلیو څه شی ونو هغه په بکسره هغه به ځان سره په جیب کې ماچس ګرځو یا به ځان سره ډایټر ګرځو چې ته خو سګرټ نه داسې د هغوی د ګرځوم دکه بې ماله ګناه کوي کله د سترګو کله د بل څه نو یې زه وایمه چې ته خو هغه اور خو داسې نه دی ما ته پته او ډېر سخت دی نو چې دې اور ته نو یې دا لایټر ولګومه نو لاس ونیسم دا لاس ځان له غوا وسوځومه ښه ویدم ټینګ شو ته محمد کلی ټینګ شو ته وی چې دې ته ټینګ نه شوم نو هغه اور ته به څنګه ټینګ شوم هغه دومره تېز اور دی نبی اسلام وایي چې ستنې په سوم کې راغې دنیا ته ان دنیا کې هیڅ جاندار پاتې نه ستنې سوم کې دای بڑا ستې راشه پوه شې نو هیڅ شی به پاتې نه شي ژوند دې هرڅه به ختم شي هغه اور د هغې باره کې راځي چې سل ځله هغه یخ شي د دنیا اور به ترې داسې به جوړ شي د دنیا د اور یو ځل یخ شي نو بیا هغه سکاره شي ختم شي بیا لاس کې سکاره لاس کوي تاسو نه وایي چې سل ځله د جهنم هغه اور یخ شي دا ته جوړېږي د دې وجې نه یو حدیث کې راځي د یادې ته خیال کوي نبی اسلام وایي وایي اذا اشتد الحر کله چې ګرمي زیاته شي کله چې ګرمي زیاته شي بیا څه وکړو نو په ابریدو بې صلات نو ماسپخین د اموز په یخ خواکې وي فان شدت الحر من فه جهنم خو دې معنا غلطه حدیث والا علما د حدیث معنا کوي یقین دا سختی د ګرمۍ چې دا د جهنم د بړاس نه ده نو یو بڑا دنیا ته هغه حدیث هغه بل چې که د ستنو په سوم کې راغې بړاس نو د دنیا به ختم شي دا خو ته چې وایي ګرمۍ راټول د هغه بړاس دی نه دا به هغه نه او دې مثلې پېه جهنم دا په شان د بڑاس جهنم لکه جهنم کې بڑاس دی د ګرمۍ نو یې سړی نه شي خوشحالی دی نو تا چې ماسپخین لمونځ کوي که نه غرمه کې لږ لیټ ټایم کې کوئی دکه الله سره مناجات وي نو ستا به یې لږ ګرمۍ ته خیال وي حدیث مطلب دا دی ستا به یې لږ ګرمۍ ته خیال وي مناجات به الله ته ټیک نه وي لکه حدیث کرا دی چې ته مونځ کوې نو چې کم قیمتي شی ځان ته مخې ته کېده دانه چې وروسته دی خي ستا به هغه مونځ الله سره خبر ته نه کوي بیا نو ستا به هغه شي ته خیال وي چې هر څوک رانونه تښتې نو ځان ته مخې ته کېده چې ډېرې مجتمع وي چې ډېرې په جمع باندې پوه شې نو دا کارنګې چې کله تاسو په ګرمۍ کې مونځ کوئ نو په ابریدو بې صلات په یخ خوا کې کوي په شدت الحر شدت الحر یقینا د ګرمۍ دا سختي چې ده مثل پهجن په شان د جهنم د بړاس ده چې لکه څنګه په جهنم کې سړی یعنی آرام نشي کوي نو دا کارنګ ته به هم ته به هغه ګرمۍ ته به دې خیال وي نو موز به دې مناجات به خراب شي دا معنی ده باقي هغه چې کوم خبره کوي چې دنیا ته د هغې دا د هغې بړاس دی چې دلته بړاس دی نو په دې دلته خو بړاس راغی ګرمي ده هغه تیرا خو خوا کې دغه د ښکاري غرونه هلته یخني په اوړي کې دې پر چراډ خوا کړې موږ ته دې پر نوخار ته یقي ملته واوره غورځي په اوړي کې ا دې پر بر چې لاړ شي دا سواد نه بره علاقې کومراټ او دغه علاقې ای په اوړي کې واوره غورځي موږ تلو کې دغه ته ګبرال ته بره دې دغه نه په کالام نه ډېر بره ایک په اوړي کې ګواره غورځي دې په اوړي کې په اوړي کې موږ له به وب ګرمول او په برستنو کې بودوګم دا به دنه ګټه چالو کړې په اوړي په اومه میاش کړه 1987 18 د مولانا ستلو ابا چا ته الله بخي موږ تلو الته ته نو الته غبرا سلته ورنه ته خو چې یو تړي قران کریم کې راکو دې ته ګورکان دې کې نمونه نه دی ویلي منګه ګرځول دا یا دهانی دا چې دا ورته وګ دا معمول ور دی دې ته ټینګې دی شه نو هغه نه ځان پک اولې بعد پته وچ کی پته یې عقیده پته یې عمل باندې دا قران کریم سره کوئی فادی سخانه منګه ګرځول دی ور لا د دنیا تذکرته نه یا دهانی د اخرت دور او متعال مقین ا پایده تر د پاره د مقیم د مصاف مقیم دی پایده اخلي ځان له پیسې ګرم کی کمره په ګرمه کی او مسافر په مخ اخلي فتابه دعوت دلال دی واره د نو فتابه پاک بیان ده د تا طرف ته یا الله پاک دی د ایجاد نه الله پاک دی نایبان نه تو رب ربک العظیم رستا لوی ذات فتابه پاک بیان ده د تا طرف ته چلو دین چلو ذات اوس عظمت د قران مخه ده والا نهدا کار کوم چې ستاسو د خیال وخت مو شاد کوم غردیدل د ستور استور جو غردی مطلب را راشي دا د قران په حقانیت باندې مثال پېښ کړه وای نو یو کرنده د غردیدل د ستور پروتل د ستور لقطمون شهادت دې لو تعلمون کچرتا په عظیم لوی شهادت انه ول قران کریم دا پروتل یقینا دا قران کریم د لوستو کتاب دی عزت ما ستوري چې وګورديږي نو رس شي کنه قران راغ رڼا راله د حق د باطل پته ولګه تور ستور خر سپین سپین خر شه قران راغ نو ارته جدا شو مخ ورته ګډ وړو شرک به کوی به مسلمان دی عبادت به کوی د مسلمان دی او دین پروشي به کوی د عالم دی اوس پته دی د عالم نه يهودي دی پته ولګه چې نو له قران کریم یقینا دا دا شواهد دي دي چې دا د خامخا د لوستو کتاب عزتمن په کتاب مکنون په کتاب ساته په شبه کې لا یې لوح محفوظ کې لا متول مطهرون یو خو عامه معنا چې لاس به نوړي دي لا مگر پاکان خلق 14 کې نه دي دنو چته وي وایي لا یو معنا یو معنا ډیر مزیدار چې دا معنا امام مردم کړ رحمت الله علیه او دغه معنا ابن جوزیم کړی ده امام ثناء الله پانیباتی تفسیر مذهری کې هم کړی ده قرآن خپل هم کړی ده سور عرب 146 کې ساترفن آیاتی الذین تکبرون فی الارض بغیر حق و یروا کل آیت لا یؤمنون بها ساترف درتیاړم باندې آیاتیان ان فهم فهمیت را واسه خپل ځای ده تو ده عرب 146 قرآن خپل معنا کړی ده چې په قرآن باندې به ګنده خلک نه پوهېږي چې عقیدې غلط دي خوراک غلط دی به نه پوهېږي مجلس غلط دي ښه دا موږ چې ګورو په اصول په آداب وویل چې خوراک پاک مجلس پاک ولې ګنده سړی قرآن نه شي زده کول په زندګۍ لګیا دي ټول عمر دی لګیا نه شي زده کولی ساتریپو انیاتی دله چې اړوم به د پوهېدو د خپلو آیاتونو نه هغه کسان تکبرون فی الارض چې ځان غټ ګڼي په دنیا کې بغیر حق نامناسب ده د دې وجې نه په دې باندې مدارک لیکي امام نصفی وایي ان فهمها ساتر بون آیاتی ان فهم آیاتی د فهم د پوهېدو د خپل ځنه توګه چې ځان غټ ګڼي تکبر په مولا کې تر ډېر د زور بل څه کې وشته نه دی وجې مولا په قران نه پیږي واسه عادی دلان دی بیا هغه د کول ذکر کړی د زنون مصری دا زنون مصری هغه تر چې امام شافعي وته ما ته دوا کوي لوی سړی ډیر زیات نو هغه لیکي امام نصفی ابا الله ان یکرما قروب المتوالین بمکنون حکمت تل قران الله انکار کوي فریاد کې ساتر پکې چې الله وایي د باطل پرتو رتب د قران ملګری نه ده نه باطل پر دین پروش مشرک بدتی ده په نه پیږي غلط مجلس والا غلط خوراک والدی ته باندې کیږي پدې باندې پوېږي بدلته ما لا متو نه به پوېږي په قرآن باندې مگر پاکان چې عقیده تن هم پاکي عملن پاکي خوراک هم پاکي مجلس هم پاکي یا به په قرآن پوېږي چرته سره کینی پاتې هر ته خریس کې هغه نه شي پوېږي په قرآن باندې تنزیل من رب العالمین بیا عظمت د قرآن کریم را لېږلې د کتاب جنرال مخلوقات نه دي افا بهذا الحديث انتم مدنون آیا په دې تازه کلام باندې تاسو سستی ادهان تیل لګول ته وي دهن ویل کېږي تیل ته تیل ولرږي بیا د خوځېدو نه یو تری کر دا ہو دا خرو نہیں با وضو کو دش پی نہ دا خر دا ہو تو دی ان ان کر دا سوال لا سوت خمیر نو چا تا تو دا چ کم دا نا پچ کی نو میں نشو غسل غلط نو دن نو پدا کدا بان والو تیلو لگو تیلو ال جگہ بچ او یو رو ٹور کو نا و دای لما دا چ مثلا بن مداہن مداہن چا تو دلم چا تیل لگو لرستو نا تے کہ مثلا رو نا ٹیس تی نو زی مداہن مداہن دو دو نہ دے دل چا تیل لگو لی پھ دو بر بانے نو کہ مثلا کئی سما نو ٹیس تی نو زی اپا بی ہاد حدیثاں تو مدنون شیخ رحمت اللہ نے دا دا غت تو جہاد دی خان مقبل نو اے پدی تا دا کلام مان تا تو سستی کوي سستا سست چا تو ہی پو بو دو سست چا تو ہے بے غیرت تو گن سو کنیتا ادا کنیان دی قران دی خدمت نشی کول خان دا نران او خلق کار دے اپا بی ہاد حدیث انتم مدنون دا دنیا پر تو کنیان اپا بیا دا ادا بانا جو وی پیغمبران اخ پر عینو کنا پتا تے شریا پتا شریا پتا پر دے نے دے چر پے دو با پر دے نی گور قران خدا نوٹ کیا دے مسلمان نے پر مسلمان پر دے نے دا کول پر دے نے بیا بنا نو چے دا دے کو پتا بان بیا بیا نو پر دے نے بلتا بیا بیا نے اپا بیا دا حدیثاں تو مدنون اپا دیتا دا کلام مان تاسو سستی کوئی تو تا تنوز کو ما اگر دوی تا خوراک پل ان دا خبر چې تاسو تقریب کوی قران دا تا ته په ذکر را کې چې قران به خلک نه ذکر کې دا ستاره رزق باندې کې بیا دا د قران تکذیب دې ځا سبب دې رزق کو ګرځو ظالم بچیا ولولا نو ولنا اذا بلات الخلقوم خلقوم کله چې ورسې سامر کانته د مړي دوه وخت کې وانتم حیندن تندرون مداهن ته زجر اتا ته په دغه کتون کې دغه مړی تا ونه هم اقرب الی منکم امنګ ډیر نذیو دی مړی تستاسو نه لیکن تاسو نه ویني نو فلولا نو ولینا کچری تاسو نه قبضه کې دچا کته د الله باندې د الله کتاب تاسو په ګور بل وای نو بیا تر جونا فلولا تر جونا نو ولینا په کوئی داروخ دی مړی تا کچری تاسو هیڅ نه ځا داروخ راته ودا کنه وته بیا واپس کا وامن کان المقربین پس که چرو دام ریدون که ده ندیکان نه ده اللہ کتاب تا ناس ده نه مقرب رو ده اللہ پا قرآن نه فراحان نه خوش آلائی دی و ریحان نه خوش بینائی دی و جنتون ده نعمتونو دی و اما انکان رس خابل یمین اگر چرو دام ریدون که ده خی طرف والا و نه خی طرف که دام امال دام علاو شو فسلام اویل بشی وطا فسلام اللہ که بچه آده تعالی بچه بچه مبارک شو مبارک من از خابل یمین تی ده خی طرف والا نه وامان کان رزم قدیم الظالین او که چرو دام ریدون که دت تقدیب کن که دا اللہ دا کتاب از ظالین او اختون که دا اللہ دا کتاب نا نو پانو دون من حمیم نو من مستیار دا گرم و و تسلیو دا جحیم او دن نکی دل دی جهنم تا اور تا این ها دا لهو حق الیقین یکن دا بیان چه بیان شو دا خامقا حق دا یقینی نو فتبیح بسم ربک العظیم باقی بیان ہو تو ذات رفتا العظیم چھے لوئی ذات دے لوئی ذات دے نو مقصد دو صورت دے ترغیب مقصد دو صورت دے تتیمت سور رحمان چاہی کہ آخر مبارک بکلشن دائی وزاتا و تکمیل کو اول شپا گویا تون تمہید ہو اب یا دا غدری و پرکو احوال لے و دا تمہید کچکم بیان شو اپ آئے بان بیا تفصیل کئی او من اردمان کی دا غدری بھی ته چوټي دا خان دوه او کچا لن کو قران کو کې الله نور عمل ته پکره الله دې تاسو تیبار پورا شو.